سورت تور دام مکی سورت تے پس تالیب لامیم سجدی امخ کی دا سورت ملک توارک لزی سورت نازل شوی دے نزول کی چیت ترشپگ او یایم دے ترتیب کی باون دو پنزو سم دے دی سورت کی پینتالیس آیت یو کم پنزوس آیتون دی او دو بکی رکوعات تی مخ کی صورت کی دا قیامت اس بات توشو پدی ہنچی دا کمشی لو استاز سرکی گی نو آغا رشتونی دی او دا قیامت ترز واقعی کی گی نو دلتی وست ترقی کئی چه قیامت ترز سو ان عذاب رب کل واقع چه دشمنانو لبکی اللہ عذاب مور کئی نو دی کم اس بات دا قیامت شو پترقی دا ما قبل دا صورت پاول کی شواہد ذکر کئی پدی دعوی باندی او روز تا بیا دا صورت دعوه دا او تخویفات بشارتونا او روز تا زواجر دی بسم الله الرحمن الرحیم و توری قسم دی پا کوهی تورا و کتاب مستور پا کتاب لکلی شوی فی رق منشور پا پانو خورو ورو کی والبیت المامور او قسم دی پا کور آباد کړی شي او سقف المرفوع او په چت پور تکړی شي ول بحر المسجور او په دریاب ډکړی شي دا قسم پس خورما دا پس گوادی نا دا ربک لواقع شقین نا زام دربستا واقع کیدون کې کی مالو من دا په نبه دې درسوګ د پکون کې الله قسمونه خوړل او دا قسمونه درې قسم دي یو قسم نقلی دلیل نه چاگه تور او کتابی مستور ده او دویم عقلی دلیل چاگه وسق فی المرپو ده او بل وحی دلیل چاگه البیت المعمور ده تور دا غر توی کم کچی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام توی ورکرشو نو ذکر د مکان مراد د مکین دی چې موسی علیه الصلاۃ والسلام هنداغه حالات گوادی او تو راز برغ اسی ته ویل شي چې بن اسرائیل باندې کومه ایسه پورته شي وا او کتاب مستور د دینه مطلق آسمانی کتابونه مراد دی یا لوح محفوظ او رقی منشور جدا په خورو ورو پانو کې لیکل شوی وي او بیتی مامور لبزی معنی دا کور آباد کلی شوی او دین مراد آغا بیتی مامور دے چې دا کعبی پا محازات کی بر آسمان کی دے چاگی تا کعبی دا ملائک ہوئی پا آسمان کی اور روایاتو کی رازی چهار اورز اغی تا اویازر ملائک دا خیری گئی و دا غین چاپیر تواب کئی او پاکی منز کئی بیا ردیو نمبر تر قیامت نه راځي دومره ډیر ملائک دي او نبی علیہ السلام وی چې معراج بش پلاړم نما ابراهیم علیہ السلام لیدلو چې هغه بیت مامور ته ډډه والی و مناسبت موازی هو چې زمکه کې بیت الله شریف ابراهیم علیہ السلام جوړ کړو نمبر یې هلته کې ډډه والو الله وی دا گوا دی او سقف مرپو اسمان ته وی دا دلیل عقدی دی بحری مسجور دریاب چین عذاب رب کل واقع عذاب در رب ستا واقع کی دن کے دی اللہ اللہ بیا دا مقامات چی خاص کرل نو دے کی درے انبیاء و خصوصیت تے چی دا دا او دا خلوت مقاماتو دا خپل رب سرا تور د موسی علیہ السلام چې الته الله وس خبري کړی او بیت مامور ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلو او الته دا الله سره خبري کړی او بحر مسجور یونس علیہ السلام دا د تدن نوته او دا الله ذکر کړی والتی لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین نو دا مقامات دیته چې دا مقام حاصل شوی دی دا رغه مکین په وجبان والبحر المسجور دریاب چې اور په بل کړل شي لکه څنګه چې روایاتو کی رازی چې د قیامت په ورځ باندې دا نور اوس په کومي با الله دریاب ته غورځي او دا ووروالي او دا جانم وي سو ګرځي. دا کوم چې اوس سینځدانان دي نو وی دا چې یو خبره راوتی ده چې دا دریابونه سمر جوور دي نه بازي خلق لري هغه جوورتیا معلومول چې دا به سمرې او په یخ کې ودی سي نو مغربي طرف ته جوره حصہ چوا نه باقي څه کسانو اندازي او چاغه پر اسو باندې دیو په خپل خاص آلاتو کې وړو عبدوزو کې کټکړه او به دیو ته داسې نشانه کړی و چې کوزه موږ ته څه خطر و نو موږ به داسې کو چې دا پړې بڑکون به موږ زیک دم راو باسي اس نه موږ ته تکلیف ورسی الټیم چې کله کټه شو او داسې کته تلو تلو تلو تلو نو ډیر چې کته لاړه نو کوز دی وداسي س کوکی واوري دي او چغي واوري دي پر یاد واوري دو او چې دی وکړه تلنو اپ کوکی سیوا کړي داسي شوب دی زر پړې وړقو خو بیا هم چې پورته اگر خاطر خاطر او دی راخي جول نو بس اپ به وششيو باران چې روي وست ټول به وش پراته دي ډېر سات پس چې کله پوش کړهاله وي سب پرا مسله تاسو راغلوه نو ورته چې راکته داسې عجیب کوکی او چغي وي چې موږ دا غي برداشت نشو کولای نو دی وځي نو موږ تاسو ته د خطرې دغه اطلاع درک نو بیا اما عجیب خلق دینو و یاره داسې کو چې اوس موږ د خپل غوګونو کې وا سکیدو چې دا وازونه ناورو او دا زمونږه کومه مزله او مسافت دا خو تاسو معلوم کړی دی چې دومره شوی وای او سومیله شوی دی دومره دی په داسې وکړې مونږ کې سټی وړو او تاسو چې کله مونږ دغه مقدار ته ورسېدو دې مقدار ته دا کې سټی به مونږ ډکې کو مونږ کته مونږ په دې مقدار پرې دی نو کته چې کله لاړه هغه کې سټی ډکې کړې و سمځې په ځای یا خرسیږي. بعضی علماو دا خیال لري چاغ سجین چې ورته وای څنګه قران کریم کې راغلی چې په دې کې ارواح د کافرانو وي نو شاید چې هغه زګونو هغه نمونه ده او هغه کوکی او چغی هم دغه دي چې هغه زبونو کې غختري زګه هغه دې چې کوکی دي چې هغه څوک برداشت نشي کولای چا چا کیسټ اوریدل نو هغه هم اکثر به کې به وشکیږي بیا دا دې سخت کوکی بهر مسجور هغه دریاب چې ور پکې بلول شي د جانمې سره یوم تمور السما و موران یوم پاور باندې تمور السما او چې جړق به وي اسمان هو به چورلیږي اسمان موران پجړق وهل او چورلیدل سره وتسیر الجبال روان به شغرونه سیرن پروانی دو سره فویل نو هلاکت ویل یوم ایزین په دور المکذبین د پاره تکذیب کوونکو الذین اکسان هم چې دوی فی خوزین پابس مشغولتیا کی لابون لو بکیا یوم پاورت بانی یو دعونا چی دیولا دی کور کول شیلا نار جهنم پا طرف دور دا جهنم دان پا دی کور کول سرا اور تبو ویل شی حازی نار اللتی داور آغ دے کنتم بی هاتو کذبون چی تاز دی تنز بند دروغ کون کی ویا جانمیان بجانم تنزی سوک زی اور لا عذاب لسوک زی نو تڑل بی او ملائک بول دی کور کئی وروا بیچئی او دا به متویل چې دا اغره چې تاسو نه منو دا وسري شته کني شته افسر نو آیا جادو ده هازه دا ام انتم لا تبصرون یا تاسو نه وینئ یا اسلو ها دا اخر شی دی تا فصبروا صبر کوي او لا تصبروا یا صبر مکوي سواو علیکم برابر ده پتاسو انما تجزون ما بشک بدل درکړي کې ریشی ما کنتم تعملون دا چې تاسو عمل کولو ان المتقین بشک فرزگاران فی جنات پا باغنو کی بی و نعیم پا نعمتنو کی فاکیین مزاغستن کی بی ما پاس آتاهم چور کردی تا ربهم رب ندویا مزیبا کئی لگ تکلیب چی برداش کی وقاهم و بساتی دو در ربهم رب ندیو عذاب الجحیم دا عذاب دا جانمنا ورته وې کول او خړی وشرب اوس کوي هني ان خوش هضمه بما کنتم تعملون سودا جتا سو عمل کولو متکین اڑل گون کی وای الا سرورین په تختونو مصپوپا سب سب کله شوی قطار په قطار خو دې شوی وزوجناهم با جوړی ورکو دی لرابی حورین حورین خیسستر گووالا والذین آمنوا آمنوا چی مومنان دی واتبعتهم ذریتهم اور پسې شوی په دیو پسې اولاد ند دی بی ایمان ان په ایمان سرا کشران د خپل مشرانو په دین کتابی وی الحق نام و پی اسکو بیم دیو سرا ذریتهم ندیو اولاد انیکان بد دیو سرا یوزیشی وما علتنا مون و نکمو دیو لرمین عملیم دامل لدیو نمین شین سسیزا مشران عمل که بکمه نرازی دی مشرانو د خپل بچو تجید تربیت کلیو نگرانی ولا کلوا نالتی جنت کی بیو سرا یوزی خوشحال بی کل مرئین هر سڑے بے ما پاس کس وچی کئی رہین گانا بھائی اسے کڑی داغی سبن خطے وی که خیر کڑو داغی سبن خطے که بدے کڑو داغی سبن خطے و امددناہو منگ با امداد و کردی وی پاکی حتین پا میو و لحمین پا غوخا مما دغسنشتا اونچی دیوی خوخایا یتنازعون اغربا دیو بل نفیہ پا دی جنت کی کاس اندکی کاسے لا لغو نبی بے ہو دخبری پیا پا دی کی ولا تاسیمون د گنا نازی خبری بنی چی پریشان کنی ویتوپو گرزی با علیهم پا دیو بانی غلمانون علکان لهم دا دیو دا پارا چاورا دیو خادیمانی دیو نو کران بای نبل چاورنی او دازی با سپاو خیستایی کاننم گوی کی دیو لؤلو ام مکنون ملغلری دی محبوس تلی شوی واقبالا مخامخ بشی بعدو هم بازی دیو نالا بازین پا بازو یتسالون دیو بلن و تپوسونا کیا قالو وی با دیو انا بشک منگا کناو قبلو دا دین مخی فی اہلینا پقبل اہل کی مشفیقی نریدون کی اللہ سا زمون محبتو دا اللہ نمونگ یریدو او دنیا کی مونگ تیاراوا چا خبرم کولا نباتل پرستو نترپ نیاراوا چی دارے او غریب تاری به دا دې سزا به دا به کمر به دا به خبره به دا یاره جونو په دنیا کې نفمن الله ولا احسان کوالینا په موږ باندې او قان موږ بچ کړو عذاب سموم دا عذاب ده ګرم تپنا سموم هغه ګرم تپ ته وځي انسان پر مسامات کیږي دا عذاب ده ګرمي هوا نه انا کنا من قبلو یقینا نو مونږه د دین مخ کې ندعوه مونږ را بللو دغه الله پاکو او هر تکری کې مونږ الله ته چغي وانی چې یا الله مدد یا الله مدد د لانه سیوا بل چاته مونږ چغي ندی وال انه هو البر الرحیم بشک دغه الله پاک احسان کونکو او رحم کونکو دې حدیث قدسی نبی علیہ السلام وی الله فرمای چې زب خپل بنده دوه یری نه راولم چم په دنیا کې د یری جوانی عام چې مرشي نورسته د یری جوانی کبه دنیا کې د یری جوان تیر کړو نه لانه یری دو او د حق د بیانولو په ټیم کې د مخلوق نه یره واته چې ما بنیسی یا تکلیف نو آلته به خوشاله او کدل دي مطمئن جوان نو خوشاله یو یره نه ونه آلته بیا پریشانی د یری جوان وای فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون نبی علیہ السلام له تسلی ورکي او پنځل زواجر دی په انکار د رسالت په انکار د قران او په کولو د شرک دا زواجر ورکي ان بشک مونگا کناو فذکر نسیات ورکه فما انت نتنی بنعمت ربک په نعمت خپل ربک هین انتر ویتی ولا مجنون او نه لیوانه ام یقولون آیا ویدیو شاعرن شاعر دے نہ تربسو منگا انتظار کو بیہی پدا ریب المنون دا حوادثو دا زمانی چه زمانی حدیثونا و مصیبتونا و مرگونا پا درش قل ورتو آیا تربسو انتظار کوئی فا انی بیشک زماکم ساسر من المتربسو اند انتظار کو ان کو نیما ام تامرهم ایه حکم کیدو ته احلامهم ندی واقلن بهذا پدی سرا ام هم قوم طاغون بلکی دی قوم دے سرکشا ام یقولون ای دی وی تقول او دزان جوړ کړی دا قران بل لا یومنون بلکی دی ایمان نه راوړي او کدی وای چې دزان نه جوړ کړن فلیات بی حدیث مثلیه را دی وړي یو خبره په شان دی ان کانوا صادقین کچرته وی دی ورشتونی دا قران د صداقت د الیا نخره چې دا زمانی نه کافر او تا چیلنج تر وسه پوري اول نه ټول قران چیلنجو سوره بنی اسرائیل کې الله وای قل ان اجتمعت الجن والانس على ايات بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا که انسانان او پیریان راجم شي او دا قران مثل راوړي نشي راوړي اگر کدی دیو بس رډر تعاون وکي بیا دوی مطالبه وشوا چې کتازو وای چې دا قران د الله تر طرف نه دی نفات بعشر سور مثله مبتریات سوره هود کې ل سورتونه دی باندې جوړ کړي ځکه لس خاندان او قریشو کې نشي بیا الله یې فات بی سورته مم مثله یو سورت د دې په شان راولې بقره کې او سورته یونس کې فات بی سورته مثله نو دا سلورم چیلنج دی فلیات بی حدیث مستی ټول قران پریدا لس سورتونه پریدا یو سورت پریدا د دې وانتی یو کلام دی پیش کی کلام سورت نه یو کلام ان کان صادقین کرشتونی او دا چیلنج د قران او کیمو او وسم دی قیامت پوری دی د دې جواب سوک نشی کوله او چې چا کړه په شرم په شرمونو شرمې دی دی او زلیل شوی دی او پا دی زمانه کې چې د کافرانو سمره قوت تی کمه ټکنالوژي ور سره وی چې دی کافرو دیو کمپیوٹر ایجاد کوو چې با کم سیز کی سغلتی نو آ کمپیوٹر آخی چی دا دومره غلطی دی کری نو دی کافرو داغی دا پر غټا پیسا مختص کړی و او دا پران سیو سینزدانو اگر دا دی مامورو دا غلان دی بسمر عملی کار کولو یو کمپیوٹر داغی جادو شو او بی قرآن کریم چې سنگ دیم پدق ترتیب سب کنن نیستو نگر سنگ چی دی دیر وقت پدی وارو چی پدی کسا دا سی ونشی چی مسلمانان بیادا ہوئی چی پلانکیٹ کم بکن نلی کلی پلانکیٹ نو پورا سمر وقت پاگی کوشش کرو او چې کله قران ټول ورنيستو نو اخر کې بیا همدا اطلاع خوره کې چې اوس موږ دې غلطي راو باسو چې مسلمانان پرې پخر کوي چې زموږ په کتاب کې هیڅ غلطي نشته نو خلق راغون شو نور سندانان دنیا او سندان چې کلا هغه بٹن والا چې کم د غلطو بٹن وا نو په سکرین واته بشمیر صفرونه چې صفر صفر صفر صفر اس قسم غلطي پکې نشته حیران شو خلق پاگی چاگو کما خرچه کڑی وا مزا کس خوصی ده خودکشی وکڑا سو کوئی سمندر تیو دنگل آنور عمل گڑا وڑا ندلنا کتاب ده نشی کولی دی مقابل ام خلیق وائی دیو پیدا شودی من غیر شین بے دس سیزنا امم الخالقون آیا دیو پیدا کون کی دی چالرا سپیدن دیو پا پیدایش کی نشتے دا پیدایش ایسا مقصد نشتے یا دیو پارا سو خالق نشتا کنه بخپل دی پیدا کون کړي ام خلق السماوات یا دی پیدا کړلی اسمان نوز مکه بل لا یقینن بلکې دی یقین نه کوي ام هندم خزائن ربک ای دی سر دی خزانی در ربستا ام هم المسترون ای دی دی زمواران او تصرف کون کی ام له مایشت دی رسول لمن پوړی استمعون چغو کیری پای کی فلیاتی نور علی مستمعون دی وغه خودن کی وی سلطان مبین دلیل کارا ام له البنات اید اللہ دا پار لون دی ولکم البنون ستاوز دا پار زامن ام تسالم آیت غالی دون اجرن سا اجرت فهم پوز دیو من مغرمین توان نموس قنون دران شودی زکستا خبرن آوری ام اندهم الغیب ایدیو سر غیب دی فهم یک توبون دیو آغلی کی ام یوری دون آیدیو ران دا کئی که دند چل فن لزینا نو آکسان کپرو چکا برانی هم المکی دون دیو پچل شودی دی مغروب شوی دی په خپل چل کې ام لهم عائشته دی ولرا الہ معبود او مددگار غیر الله سزگار ما ام لهم عائشته دی پر الہ معبود کار ساز غیر الله بغیر د الله نه سبحان الله پاکی د رحمان حسن شکون دی وس شریک یا وین یرو کچری دی وینې کس پن ټوکړه مینه سمای د برنا ساقطن را پریوتن کی یقول ویدی صحاب مرکوم وریز زلند شوی یا وریز د مرکوم جخت شوی یو بس جخت شوی فزرهم نو پریک د دیو لارا حتا تر دی پوری یو لا قوچ دیو میلاو شی یو مهمل نزید و رزی دیو اسا پی یو ساقون چی پاکی دیو بیو شکی دیشی چه دا قیامت ترز دا اگی تی پری دا یو مپا و رز لا یوغنی چی نبشی دا پکولی آن هم دا دیو نا که دو هم چل ندیو شین سزیزا ولاو من سرون نمدیو سر امداد که دیش و این ناو بشکا للذین دا پار دا اکسان ظلم و ظالمان جا عذاب نا عذاب بوی دون ذالکا مخ که دا دینا چا دا قبر عذاب دی ولیکن نا اکسر هم لیکن زیاد پا دیو که لا یعلمون نپویگی دون ذالکا که دا قبر عذاب تم اشاره که دیش دنیا عذاب تم که دیش واز میر صبر کولی حکم ربکا دا پار دا حکم درخ پلا انچاغ عذاب را تک دے فینکا بشکتا بی آیونی نا پر او بروزم گئی بی حمد ربکا سرد سپتن دا پاد رب نحینا تا قم کلا چی تا پاسی ومن اللیل و دشپینا فسب بیعو تسبیو اید اللہ دا پارو ادبار النجوم او رستا دا پریوتلو دستورونا جستوری کلا پریوزی چغل سار ٹیم دے نو آر ٹیم کیم تکو دا اللہ عبادتا الله نبی علیہ السلام فرمایي څوک یو مجلس کې کیناستو او په مجلس کې د خبرې سیوا شوې قلت امړتي نپاسیدو نه مخ کې داوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا دوی وکړه نو دا کفاره ګرځي چې دا مجلس کې دنه صادر شوې ځکه الله فرمایل وسب بحمد ربک حین تقوم چې مجلس نه پاسې نو تسبیحات او احمد دعا او بازم کې سبحان ربک رب العزت امر اورلا د صورت امتیازات داو چې سبب د دخول الجنت ذکر شو ډیر زواجرو انکار د سلور مقاصد توحید رسالت صداقت د کتاب ایمان بالاخر او شهادت دا ذا پراتو ذکر شو